Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 27 maja, jest 11. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Kolejne dwie osoby aresztowano w Wielkiej Brytanii w związku z poniedziałkowym zamachem w Manchesterze. Kiedyś głos Polski w Białym Domu, tak o zmarłym profesorze Zbigniewie Brzezińskim napisał na Twitterze prezydent Andrzej Duda. Dziś w Krakowie noc synagog. Za kratami już 11 osób. Kolejne dwie osoby aresztowano w Wielkiej Brytanii w związku z poniedziałkowym zamachem w Manchesterze, w którym zginęły 22 osoby, a ponad 100 zostało rannych. Ostatni zatrzymani to mężczyźni w wieku 20 i 22 lat, których policja ujęła podczas akcji na dom w Chatham Hill na północy miasta. Musiała w tym celu przeprowadzić kontrolowaną eksplozję drzwi. Policja podkreśla, że trwają kolejne przeszukania na terenie całego Manchesteru. Spośród 13 osób, które zatrzymano od poniedziałku, dwie zostały zwolnione i nie postawiono im zarzutów, a 11 pozostaje w areszcie. W Wielkiej Brytanii obowiązuje wciąż najwyższy, piąty poziom alertu terrorystycznego. Wczoraj wieczorem policja w Manchesterze poinformowała, że duża część siatki terrorystycznej ujawnionej w wyniku śledztwa wokół zamachu została rozbita. Zajmujący się antyterroryzmem komisarz Mark Rowley z londyńskiej policji metropolitalnej ocenił, że chociaż w śledztwie poczyniono ogromne postępy, wciąż pozostają ważne wątki do zbadania. Teraz kolejne wspomnienia o Zbigniewie Brzezińskim, zmarłym wczoraj byłym doradcy prezydenta Jimmy'ego Cartera do spraw bezpieczeństwa, jednym z najbardziej wpływowych polityków i strategów polityki zagranicznej USA. Odszedł Zbigniew Brzeziński, kiedyś głos Polski w Białym Domu, wolnej Polski, bo niestrudzenie zabiegał o tę wolność dla nas. Dziękujemy, napisał na Twitterze prezydent Andrzej Duda. Świat stracił wybitnego intelektualistę, doświadczonego i skutecznego dyplomatę, ale także szlachetnego człowieka oraz dumnego Polaka. To już słowa ministra spraw zagranicznych Witolda Waszykowskiego. Szef MSZ-u podkreśla, że profesor Zbigniew Brzeziński nigdy nie zapomniał o kraju swojego pochodzenia. Poprzez swoje nieugięte stanowisko wobec Związku Sowieckiego Brzeziński odegrał kluczową rolę w procesie upadku totalitarnego systemu komunistycznego, który został siłą narzucony krajom Europy Środkowo-Wschodniej po II wojnie światowej, podkreślił minister Waszczykowski. Śmierć Zbigniewa Brzezińskiego odbiła się echem także w czasie trwającego w Bratysławie forum GlobeSec 2017. W stolicy Słowacji były doradca prezydenta USA jest wspominany jako wybitny polityk, który tworzył warunki do zmiany pojałtańskiego porządku światowego. Krzysztof Renik. Niezwykle ciepło wspominał Brzezińskiego szef litewskiej dyplomacji Linas Linkevičius. On był nie tylko strategiem, nie tylko mężem stanu, nie tylko przyjacielem krajów bałtyckich. Jestem dumny, że mogłem go znać. Ale nie wszyscy wiedzą, że Zbigniew Brzeziński był także zapalonym myśliwym. Kiedyś, gdy na Litwie ustrzelił dwa borsuki, powiedział: to Ribbentrop i Mołotow. W moim przekonaniu Mołotow nadal żyje i ciągle szuka swego Ribbentropa. Zbigniew Brzeziński był w roku 2013 gościem Global Security Forum w Bratysławie. Wygłosił wówczas wykład na temat roli krajów Grupy Wyszehradzkiej oraz krajów Europy Środkowej w Europie przeżywającej trudny czas kryzysu gospodarczego. Krzysztof Renik, Bratysława, Polskie Radio. Wciąż nie wiadomo, co było przyczyną tragicznego wypadku, w którym wczoraj po południu zginęli w Przasnyszu dwaj skoczkowie spadochronowi, instruktor i jego podopieczny. Podczas skoku nie otworzyły im się spadochrony. Skok oddali w tak zwanym tandemie z wysokości 3,5 tysiąca metrów. Przyczyny tragedii wyjaśniają policja i prokuratura. Sprawą zajmie się także Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Niedawno otwierały w Krakowie drzwi muzea, dziś w nocy będą otwarte synagogi. Zapraszamy wszystkich, młodych i starych, mówi Anna Gulińska z Centrum Społeczności Żydowskiej. Temat wyjątkowy i bardzo ważny, pokolenia, czyli będziemy prezentować rzeczy dotyczące rodzin, wielopokoleniowości, dlaczego to jest ważne w judaizmie, jak to wygląda w tradycji i kulturze żydowskiej. Będzie, tak jak co roku, tradycyjnie i nowocześnie. I będą też wydarzenia towarzyszące. Będzie można coś pogotować, popróbować. JCC Kraków organizuje warsztaty kulinarne, właśnie takie międzypokoleniowe, ale też myślę, że takim wyjątkowym wydarzeniem Seven at Night będzie fantastyczny koncert w synagodze Tempel. Będzie można się bawić przy różnorakich rytmach. Polska, Izrael wspólnie w świetnym DJ-skim, autorskim projekcie. Zwiedzanie 7 krakowskich synagog rozpocznie się o 22, a potrwa do 2 w nocy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Sobota słoneczna, słaby deszcz tylko miejscami w Karpatach. Na termometrach od 20 stopni na wschodzie do 25 na zachodzie. Jutro już bez opadów i od 24 do 28 stopni. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy.

Aurelia Luśna jest naszym gościem. Witaj. Dzień dobry. Zacznę od tego, że któregoś dnia na Myśliwieckiej 357 pojawiły się dwie przestraszone dziewczyny. Z tym, że ty byłaś bardziej przestraszona. Tak. Chyba teraz jestem jeszcze bardziej. Nie, no teraz to już nie ma się czego obawiać. Płyta jest, nie da się już niczego odkręcić. Ale płyta bardzo piękna, gratuluję ci. Dziękuję bardzo. A powiedz, skąd ty się wzięłaś? Wzięłam się z Olsztyna. Pochodzę z Olsztyna. Tam się kształciłam przez 19 lat. Potem studiowałam w Gdańsku. I tak od 12 lat z mężem już jesteśmy w Warszawie. Ale do Olsztyna zawsze bardzo, bardzo chętnie wracamy. Te utwory, które są na tej płycie, to wszystko są twoje kompozycje, ale widzę, że teksty pisała między innymi Jasia Piwowar. Tak, zgadza się. Piosenki, w sensie muzykę zaczęłam nieśmiało tworzyć jakieś 7 lat temu, czyli od tego czasu pojawił się pomysł na płytę. Nieśmiało, ponieważ mój mąż jest kompozytorem i pierwszą płytę, moją debiutancką, całą stworzył Paweł Stankiewicz. Wracam do domu. Ale jako, że spodobało mi się pisanie piosenek, postanowiłam... Na tej nowej płycie ty zostałaś szefową. Tak, tak, tak. I właśnie po raz pierwszy jestem szefową i powiem szczerze, że bardzo mi się to podobało. I tak już zostanie, jeśli będzie mi dane tworzyć następną. Poprosiłam Asię Piwowar o teksty. Czasem udoskonalała moje, a czasem pisała sama na moją prośbę, jakby sugerowałam, co chciałabym, żeby w tej, w danej piosence się znalazło i bardzo dobrze się z Asią dogadujemy. Znamy się sprzed wielu, wielu lat, jeszcze ze spotkań zamkowych w Olsztynie i to naprawdę owocna współpraca, więc jeśli rzeczywiście byłaby następna płyta, to na pewno do Asi będę się zgłaszać, bo pracowało nam się bardzo, bardzo dobrze, bardzo sprawnie. Kto pracował nad tą płytą, bo zestaw muzyków bardzo, bardzo bogaty. Bogaty. Mhm. W dużej mierze moi przyjaciele, nie wiem, czy wszystkich zdołam wymienić, bo nie mam też książeczki przed sobą, ale może od pani zacznę. Ania Ozner, piękne chóry, Iza Buchowska, wiolonczela, Ania Wandke, skrzypce, Marta Maślanka, cymbały, która też pomogła mi stworzyć kolejność tej płyty, za co jestem jej szalenie wdzięczna, bo już pod koniec pracy byłam nieco zagubiona. I no, świetni muzycy. Paweł Stankiewicz, Piotr Maślanka, Paweł Bomert, Kornel Jasiński, wielu, wielu. Też tak wielu, ponieważ płytę zaczęliśmy nagrywać w 2014 roku. Wtedy już powstała połowa płyty. I szczerze mówiąc byłam pewna, że w 2015 roku zakończymy już całkowicie pracę. Ale jako, że zabrakło mi środków, postanowiłam poprosić o pomoc przyjaciół i dalszych znajomych przez taki portal, platformę Polak Potrafi. Mhm. I wtedy też udało nam się zebrać środki na zakończenie tej płyty. I wtedy poprosiłam o pomoc osoby z zewnątrz, czyli panów producentów, Leszka Biolika i Andrzeja Izdebskiego, żeby jednak wsparli tak muzycznie, koncepcyjnie, ponieważ nie słyszeli tego materiału wcześniej, a to jest jednak pomoc nieoceniona. Tak, wracajmy w takim razie na płytę. Płyta nosi tytuł Po godzinach, a ty następny utwór Zaklinanie. Mówię. gdzie kilka stron z powieści wielkich serc. Choć słowa rozmyte, wciąż słyszę je, rozumiem je. To jest nasz nowy świat, jedyny, który trwa. Gwiazdy polskiej muzyki, gwiazdy światowej muzyki, jako goście i Aurelia. Tak, pozdrawiam Martę Kądziela. Aurelia Luśnia jest naszym gościem. Kiedy spotkaliśmy się ten pierwszy raz, to dałem ci dwa terminy. Sama wybrałaś, że 27, czyli 3 tygodnie. Myślałaś tylko o tym, że będzie trzeba przyjść tutaj do studia. Tak, ja po prostu lubię tak się długo stresować. A to jest taki ogromny stres? Nie, po prostu zaszczyt. Wielki zaszczyt. To było moje wielkie marzenie od wielu, wielu lat. I tu jest naprawdę cudownie. I to, że jestem pana gościem. I to tak naprawdę jest pierwszy mój wywiad odnośnie tej płyty. Aha. Więc wielka radość. Powiedz, co cię inspiruje do pisania muzyki i tworzenia tekstów? Filmy. Piosenki innych wykonawców i to bardzo często, najczęściej, i czasem zasłyszane historie. Mhm. Oczywiście również, bo ta płyta, na niej znajdują się piosenki bardzo osobiste, takie wyjątkowe, ale też właśnie zasłyszane historie, tak jak na przykład w przypadku Fajnej Niefajnej, a czasem po prostu przychodzi pomysł na jakąś melodię i właśnie z Asią na przykład postanawiamy, o czym ona powinna być, więc to bardzo różnie. No powiedz, kogo słuchasz, jeśli chodzi o artystów? Petera Gabriela, Tori Amos, Agnes Obel, Regina Spektor. To chyba Grażyna Augustik. Wczoraj odświeżyłam sobie chyba moją ulubioną płytę River, której zawsze słucham wieczorem. Znaczy właśnie wiele lat nie słuchałam i sprawiło mi wielką radość przypomnienie jej. Jest fantastyczna. To co teraz będzie się dalej działo, jak już płyta jest na rynku? Mam takie marzenie, żeby grać koncerty. Mam nadzieję, że więcej na jesieni będziemy planować. A teraz 3 koncerty albo 4 w planach. Dziś serdecznie zapraszam do Promu Kultury, aczkolwiek to nie jest mój koncert, to nie jest koncert z płytą po godzinach, tylko koncert z okazji Święta Saskiej Kępy, bo we mnie jest seks, z piosenkami Kaliny Jędrusik. Będę miała przyjemność z młodszymi, wspaniałymi, zdolnymi koleżankami wystąpić na jednej scenie o 22:30. Następnie 12 11 czerwca chciałabym zorganizować koncert taki prywatny na moim tarasie. Koncert na trawie, właśnie z płytą Po godzinach, ponieważ taki tytuł, więc uznałam, że może to być bardzo przyjemne, więc jeśli ktoś z Państwa miałby ochotę przybyć na taki koncert, to zapraszam do napisania wiadomości na moim fanpage'u i wtedy podam szczegóły, jeśli nam oczywiście pogoda pozwoli. 13 czerwca w Garwolinie skrócony koncert Po godzinach i bodajże 20 sierpnia w Bartoszycach, więc to takie pierwsze daty. No i wszystkie informacje na twojej stronie internetowej. Tak jest. aurelialuśniak.pl. Dziękuję ci bardzo, bo to piękna płyta, ładne doświadczenie, naprawdę ładnie śpiewasz i dobrze kombinujesz, jeśli chodzi o muzykę. Życzę powodzenia, trzymam kciuki. Dziękuję bardzo. No i mam nadzieję do następnego razu. Dziękuję. Naszym gościem dzisiaj była Aurelia Luśnia. Aurelia Luśnia, mamy płyty Po godzinach dla Państwa. 2 2 7 3. Ola przy telefonie już teraz. Proszę dzwonić. 2 2 7 3. 27 minut po godzinie 11. Selon que tu sois, un plaisir d'offrir, une joie de recevoir, voir les deux, c'est pire. Ton destin, tes choix, où se nomme désir, tramway, mon lyotard, train de vie, d'Émile. Le pas d'Émilie sur le pavé, rue Saint-Sulpice, d'un pied mauvais. Personne n'est complice, mais tout le monde suspect. Ce soir y a plus personne sur la piste. Ce soir Paris à l'alcool triste. L'alcool triste. L'alcool triste. Le pont Mirabeau, du nom du vieux traître, enjambe le fleuve pour moi les prêtres. Des tours flambant neuves sur des kilomètres. Aucun avion ne se pose sur piste. Ce soir Paris à l'alcool triste. Chciałbym mieć Catherine Deneuve na płycie. To jest Benjamin Biolay, płyta Volver. Wczoraj słyszałem u kolegi w tonacji trójki trzy utwory, między innymi ten właśnie. No ale każdy chce sięgnąć po taki utwór, w którym pojawia się głos Catherine Deneuve. To jest płyta, tak jak mówiłem, będąca trochę częścią drugą Palermo Hollywood. No właśnie, jak powiedział wczoraj kolega, wygląda na to, że za rok będzie kolejna płyta Benjamina Biolay. Mnie to zupełnie nie przeszkadza. Happy Hour, taki tytuł piosenki, to zróbmy sobie takie happy half an hour do 12:00.